Capitolul 28. Împăcarea. A doua zi a avut loc balul așteptat cu atâta nerăbdare de toți. În apropierea ringului de dans se înălțau în toată splendoarea lor chioșcurile frumos împodobite. Ele străluceau în culori vii, în tocmai unor căsuțe de turtă dulce. Pe deasupra ringului erau întinse sporicele, de care atârnau mici lampioane și stegulețe. Stegulețe și lampioane asemănătoare erau agățate în toți copacii din jur, fiecare copac semăna cu un brat gătit de anul nou. La primul etaj al foișorului, din belșug împodobit cu flori, se instalase orchestra. Instrumentul prichinduțelor era harpa. Puteau fi văzute harpe foarte mici, care trebuiau purtate pe palmă, altele, puțin mai mari, erau ținute pe genunchi. Erau și harpe mari așezate pe podea, iar una dintre ele era cu adevărat uriașă, pentru a cânta la ea trebuia să te urci pe o scăriță. Deși nu se înserase încă, toată suflarea era adunată în jurul ringului, așteptându-i pe invitații din orașul zmeelor. Cel dintâi sosi cu ișor. Cămășuța strălucea pe el, era spălat și pieptănat. E adevărat că în creștetul capului rămăsese un vârtej ca o creastă de cocoș, dar, oricum, se vedea că avusese de furcă cu pieptănătura. Uite, acum arăți ca un adevărat prichindel, îi spuse pisicuța. Probabil că-ți place și dumitale când ești așa de gătit și curățel. Bineînțeles, fu de acord cu ișor, netezindu-și cămașa. Îndată după cu ișor sosiră Elice și Covrig, iar în urma lor începură să-și facă apariția și alți locuitori din orașul zmeelor. Cu toate că nimeni nu-i chemase, fiecare se scuza că a venit doar să mulțumească prichinduțelor pentru fructe, dar pe loc primeau invitația de a rămâne la bal. Habar n-am stătu pitit, într-adevăr, în desișul de păpădii până începu balul. În realitate, el nu stătea pitit, ci se întinsese pe iarbă, adică, la drept vorbind, dormea, însă, îndată ce văzu că prichindei încep să se adune, ieși de acolo și o porni direct spre ring. De cum îl văzură, aceștia începură să strige. A, mincinosule, ai și sosit? Hai, vino și povestește cum zburai tu cu picioarele în sus. Haide, spune cum ai mâncat tu pilaf de nori, începu să strige Gogoașă. Habarnam se simți grozav de jignit. El întoarse spatele tuturor și porni încotro vedea cu ochii. Prichindeii continuau să râdă și să strige în urma lui, dar el nu-i mai auzea. Mergând la întâmplare, se trezi la marginea orașului, se izbi de un gard și-și făcu un cucui în frunte. Oprindu-se, își ridică privirea și văzu că pe gard scria: Habarnam prostul. Ei, poftim, zise el. Acum au început să apară și inscripții pe garduri despre mine. Nu există cuvinte care să arate mila teribilă ce-l cuprinse pe Habarnam pentru propria ei persoană. Se propti cu fruntea în gard și lacrimile porniră să-i curgă și roaie. Vai, cât sunt de nefericit, spunea el. Toți râd de mine, toți mă disprețuiesc și nimeni pe lume nu mă iubește. Stătu multă vreme așa cu fruntea lipită de gard, în timp ce lacrimile îi curgeau fără încetare. Deodată simți mâna cuiva pe umăr, iar o voce duioasă îi spuse: Nu plânge, Habarnam. Se răsuci și o văzu pe ochii albaștri. Nu plânge, repetă ea. Habarnam îi întoarse spatele, se agăță cu mâinile de gard și începu să urle încă și mai tare. Ochii albaștri îl mângâie în tăcere pe umăr. Habarnam își suci umărul, încercând să-i dea jos mâna, ba chiar începu să bată din picioare. Ei, haide, nu mai fi atât de încăpățânată, îi spuse ea, punând multă căldură în glas. Doar ești un prichindel blând și bun. Ai vrut să te arăți și mai bun și de aceea ai început să te lauzi și să ne minți. Dar de acum n-o să mai faci așa ceva. N-o să mai faci, nu? Habarnam tăcea. Hai, spune că n-o să mai faci, doar ești bun. Nu, eu sunt rău. Bine, dar există alții și mai răi. Nu, eu sunt cel mai rău. Nu-i adevărat, cuișor era și mai rău decât dumneata. Dumneata n-ai făcut niciodată ticăloșiile pe care le permitea cuișor și, până la urmă, s-a îndreptat și el. Înseamnă că, dacă vrei, poți să devii și dumneata mai bun. Promite că n-ai să mai faci ce-ai făcut și că ai să începi o viață nouă, să nu ne mai amintim de trecut. Ei, mă rog, n-o să mai fac, mormăi Habarnam morocănos. Uite, așa e bine, se bucură ochii albaștri. De acum o să te strădui să fii cinstit, curajos, înțelept și o să faci fapte bune și n-o să mai simți nevoia să scornești tot felul de bazaconii ca să-ți dai importanță, nu-i așa? Așa e, răspunse Habarnam. O privi cu tristețe pe ochii albaștri și zâmbi printre lacrimi. Ochii albaștri îl luă de mână. Să mergem acolo unde se află și ceilalți. Curând ajunseră lângă ringul de dans, Gogoașă, văzându-l pe Habarnam că se întoarce împreună cu ochii albaștri, răgni cât îl ținea gura. Habarnam mincinosul! Habarnam măgarul! Povestește-ne cum ai înghițit norul! strigă lui Monadă. Să vă fie rușine, prichindeilor, se răsti la ei ochii albaștri. De ce-l necăjiți? Dar el de ce a mințit? Întrebă Gogoașă. Oare v-a mințit pe voi? Se miră ochii albaștri. El ne-a mințit pe noi, iar voi a stăcut cu toții, așa că ați fost părtași la minciuna lui. Nici voi nu sunteți mai buni ca el, exclamă Fulg de Nea. Știați că minte și se laude și nimeni nu l-a oprit, nimeni nu i-a spus că nu e bine să facă așa ceva. Și atunci, prin ce sunteți voi mai buni decât el? Dar noi nici nu spunem că suntem mai buni, ridică din umeri Gogoașă. Atunci nu-l mai necăjiți de vreme ce nici voi nu sunteți mai buni, se amestecă în vorbă pisicuța. Alții în locul vostru l-ar fi ajutat de mult să se îndrepte. Lui Gogoașă și lui Limonadă le fu rușine și încetară să-l mai necăjească pe Habarnam. Rândunica se apropie de el și spuse, bietul de tine, ai plâns? Te-au necăjit? Așa sunt prichindeii, nesocotiți, dar noi o să te apărăm. N-o să permitem nimănui să te necăjească, se trase puțin într-o parte și le șopti prichinduțelor. Cu el trebuie să ne purtăm mai blând, a greșit și a fost pedepsit pentru asta, dar acum îi pare rău și o să se poarte frumos. Bineînțeles, reluă pisicuța. Și nu e bine să fie provocat, o să se înfurie și va deveni iarăși rău. Însă dacă îi vom arăta înțelegere, își va simți cu mai multă putere vina și se va îndrepta mai repede. Prichinduțele făcură cerc în jurul lui Habarnam și căutară să-i arate cât mai multă înțelegere. Habarnam spuse, înainte nu vroiam să am de-a face cu prichinduțele și credeam că prichindeii sunt mai buni decât ele. Dar acum văd că nu sunt deloc mai buni. Prichindeii n-au făcut altceva decât să mă provoace, iar prichinduțele mi-au luat apărarea. De acum voi fi întotdeauna prieten cu prichinduțele.